إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو درس توحيد بي ني عمل صبا جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني ñi ngi ba légui ci ñenti tombu yu am solo yoy nga xamni borom téré bi néne dafa war ci bép muskallaf mo xam ko jëfé ko mu melni ñi ngi won ci ñettel ba té muy ad-da'watu ila al-ilm gannaaw ba nga xamanteni nit ki gor gorlu na ba xam liko war mu taxaw ci jëfé ko waye nak muy woté jëme ci xam xam bobé ngir mu nekk ko xamanteni ni gannaaw ba mu jariñu day jariñ keneen kudul mom. Gisoon nañ ne yonanti alayhi salatu wassalam ci loolu lañu nekkoon mangok ci woote ak laay biir ak jàngale digle lu baax tere lu bon mangok lii moo nekkoon rôle bi yonanti yi amee woon ci kaw suuf dan orienté jaamu yalla yi dan len gindi ngok nek ñu fi won ñom yonanti alayhi msalatu wassalam di xiro ak ngaayo ak werante comme ni mu xewé tay nga xamni nit ki xam xam biko yalla jox yeb da ngay gis da ko jëmele ci werante dag sente débat polémique xam xam du pour lolu xam xam du pour lolu salafus salih ridwanullahi alayhim muy mag ñu bax ñi demb dañ daan ngagn ñi nga xamni seen xam xam ci lolé rek lañ ko jëmele woon mangok imam malik rahimahullahu ta'ala waji dafa dik ci mom ne ko malik kañu débat imam malik ne ko suñu débawé nga gagné ma nak waji ne ko ah su féké ma la gagné nga topuma imam malik ne ko suma la gagné nak ne ko ah so ma gagné ma top la imam malik ne ko waw bu benen ñettel bi nit ñëwé da di ñuy gagné ñun ñaar ñëp nak waji ne ko ah bu boba ñu top ko imam malik ne ko gis na né yow dal yow diiné toxu nga am ndax lan ndax yow nitu sikki sakka nga legi xam nga lan la lay laye bir idhab ila shakin mithlik ana ala bayyinatin min amri mangok muneko demal nga wëri kuy sikki sakka ni yow ko xamni ay debalay wër ni way ni yow demal nga wëri koku man ci lima nek ni dama ci taxaw taxawinu deugar waaw samay tank samay reen da ci samp ndax xam xam la buma jang mangok xam xam la buma jang lambatu mako foratu mako mangok gis nga mom imam malik alayhi salatu wassalam kon lolu daf lay won demb mag ñu bax ñi fonku guñ fonkon xam xam ak wormal ko waye fonku doomu adama bo xolé tay débat yi ngay gis ñukoy organiser yépp débat lan la danaka comme champions league wala coupe du monde débat kuy gagné la du débat deug feñ motax dañuy débat ba paré gëna lëndëmal askan wi nit ñi gëna jaxaso bari na ku ñew di la laaj bu la laajé rek da ngay xam ni ki benn débat la doon déglu wala benn débat la doon suivre mu jëlé fa ay leunt ak ak jaxaso gis nga kon débat yoyu amul njariñ ba ngok surtout nak ñukoy exposer ci askan wi ño xamni mënuñu sax lire arafu arab buñ leen ko wonon xamé wuñ ko sen faratay jëm buñ leen ko lajoon xamuñu ko amna ci ño xamni ponk islam tay bo leen ko lajoon xamuñu ko ñu ñew di leen exposer ay débat gis nga ci tombe diine yo xamanteni ni yu xoot la yu sori kon doxalin woowu du doxalin bo xamanteni ni ñakoy taxawé bëgg nañ askan wi xam seen diina donc la waron moy jël ñu jël seen énergie jël seen yi moyens audiovisuel yoyu fa ñuy organiser seen débat yoyu ñu jël nit ne ko kay yow sa xam xam yiw na sell na kay nga jangal nit ñi seen faratay jëm kay nga jangal nit ñi tawhid kay nga jangal nit ñi lecture ndax fi ak ñetti wër ñu mëna liral seen bop alcorane gis nga kay nga jangal nit ñi nuñu jappé kay nga jangal nit ñi atay koor kay nga jangal suñu yaay nuñuy aje makka nga koy def ñukoy gis ma ngok chaque 3 mois nga ñew def ko ñukoy gis bu ko defé au minimum ci at wi ding ko def ñaata ding ko def ñenti yoon kon suñu yaay nga xamni jotuñu ko won man buñuy aje dinañ ko man mais da ngay gis waxuma la niñuy aje de man mi rek wax deug lolu dal na ma soxna su magget baye bu bay aji wo mané nako jangal suratul ikhlas qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu bin nas ben cour la def ak mom daw man ma mujjé daw dama daw munu lire arafu arabi pour mu génné ko problème la té mom mi ngi wara aji dans quelques instants c'est lolu mu war fay jang ñetti sar yoyu quoi xam nga koku kon ay ponki aja charte aji koku li jënti wu ko mom ma xamni wax deug yalla li mom c'est maître lan nako tubab di waxe maître la xawma la chari avant les beux deug yalla mo baña perdre sama temps Allahu musta'an donc lolu yeb tay koku ñaata yon mi ngi tok ci télé bi di sétane ay débat ñi diko xëccifé ñi diko jaxassé ñi diko bloqué ñi diko fitnal gaay yi organiser débat yoy xamna ñi fi yor xam xam bu sédde bu len yakane xamé wuñ ko dé ak ñu ko xamé mais légo lék seen djublu way moy jaxassé askan wi lélé nak li gëna graw ci débat yoy moy haine mo fay joggé haine bañanté gis nga bañanté soxoranté des fois mu joggé ci violence bo xamni émotionnel la nek violence verbale joge ci violence verbale nek violence physique yalla nti yalla mussal kon yewu len bu bax kulay wo ci débat defal ni imam malik waxon neko yow kuy sikki sakka nga da ngay dem nga wëri kuy sikki sakka comme yow ana ala bayyinatin min amri man sama diine dafa leer nañ ci man nga gorgolu nak fekk jamono bobu nak nga xam say faratay jëm da ci bax machallah kon gis nga yonanti alayhi salatu wassalam kadhalika borom xam xam yi yetegu won ci njubde ñom ni lañ nekkawon nekkuñu won di wër ay jotaay di lal ay jotaay débat rek débat yo xam yi du am commencement du am jeexukaay gis nga dedet dañ daan yar askan wi daan len jangal daan len orienter daan len gindi ndax ñom dañu xamone valeuru liñu yor gis nga bo demé ci hadithu abi musa al-ash'ari ci bukhari ak muslim sunu yonnata alayhi salatu wassalam da fay xune mathalu ma ba'athani allah bihi min al-huda wal ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda mune gis nga misalu lima yalla jox ci njub ak xam xam mune dafa melni taw bu bari tar bu taw bu barkel ndox mu am solo ndaysan bawo ci asaman ñu wacc ci suuf mango mune bamu wacce ci suuf ndox ma fekk ay façon suuf yu wuté deg lu bu bax ndox ma fekk ay façon suuf yu wuté mango mune mu am ci souf so xamanteni ni naqiyatun qabilat alma fa anbatat alkala wal ushb alkathir mune mu am ci souf yo xamni souf yu nangula ndox ma da ñew rek ñu nangu ndox ma commencer produire ya gi deg jël nañ ndox ma commencer génné gantax génné ay meññentif génné ay fruits bu ko défé doomu adamay jëriñu ci bayima jëriñu ci xolal ki jël na joxé di jël di joxé di jël di joxé gis nga borom xam xam yi sen tollu way ci bir hadith bi muy ben mune bu am benen façon souf bo xamni ajadib la am sakatil ma fa nafa Allah biha an-nas fa sharibu wa saqaw wa zara'u mune am ci souf so xamni ñom dañu teye ndox mi nit ñi ñew fekk fa ndox ma bayima ñew fekk fa ndox ma di ci nan nit ñi di ci nandulu di ci bay di ci def seeni mbir kon kele mom teye na ndox ma mune nak mu am yenen kurel go xamanteni ni inna ma hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala kalaan suuf so xamanteni ni nak mom du teye ndox du jël ndox té du produire gatchax jeriñut bopam jeriñut kenen gis nga ni la nit ñi mel par rapport ak li nga xamanteni ni mom la sunu yonnata alayhi salatu wassalam indi won muy jubam kon nga bayyi xel bu baax ne deugantan yoon wi yonnati alayhi salatu wassalam nekkon mo nekkon joxe xam xam ndax ñom xam xam lañu woron sunu borom dene kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur bi izni rabbihim ila sirati al-aziz al-hamid mom wahyu bi mom al-quran mi ab téré la bo xamni sunu borom moko wacce ci yow lutax sunu borom ne ngir nga genné nit ñi ci ay lendeum yobul len ci leer ci sen digalu borom de nga ay bi ci sen digalu borom nga genné len ci ay lendeum wa ndax yow da nga bëgg genné nit ñi ñew di len duggal ci ay débat xiro nga yo jangal len ki mënu lir jangal ko mu mën lir hmm ki mën ta jang alquran nga jangal ko alquran ki xamul tawhid nga jangal ko tawhid ki xamul faratay jëmam nga xamal ko ay faratay jëmam ki xamul nit ñi atay koor nga xamal ko ko ki xamul nit ñi aje nga xamal ko ko lolu tay buñ ci équipe won nit ñi bañu né islam duggu na sénégal bo ba légui buñ ci occupé won nit ñi ndax kon kër go feug do fa fekk ko xamni bu jité joté mu mëna jité nit ñi ñu julli hmm mais tay julli day jot gis nga gañu dañ koy buxanté kenan kela kenan kela ben quartier ci dakaru fi julli jotna imam abitiel yi ñewuñu kenn sekki ay djegom ko bi jawla la wax sekki ay djegom moromam pogné ko ndax lam xamanté nañ Allahul musta'an muy polémique Allahul musta'an yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala defal tawfiq deug won ñu yoon wi benen bi aussi moy yoonu da'wa jumtu waya wasa'iliya tawqifiya la des ci am ndigal gu bawo ci alquran wala gu bawo ci yonent bi nga doga jare nonu mais da nga gis ñu bari japp nañ ne yoonu ko wote nu la neex defé ko defal ay théâtre fi di defal ay film fi di defal yu ken xamul dem na ba sax da nga gis yéfer yi di jé ay film masalan jëlal film le messager ña ca nek yeb danaka ay yéfer lañ di ñom Anthony King ak ñeneen ñoo jé lolu kene ke Bilal kene ke Hamza kene ke nangam ak nangam gis nga dem na ba kon manam diine islam nek diine bo xamni dañ koy dañuy tok Hollywood diko fowé est ce que gis nga ñi jël théâtre nan dañ cey daawa wasa'ilu da'wa tawqifiyya yoonu ko wote yoon la go xamni des ci taxaw ba am ci ndigal sunu yonante alayhi salatu wassalam yenen yonante ñom imam malik ñom bukhari ñom imam shafi ndax dañ fe nekkon don théâtre wala jeu film wala def yenen yef yo xamanteni ni wax deug yalla ak doye di le gëna nuru ka lenen sunu yonante alayhi salatu wassalam da dan tok di jangale gis nga da dan tok di jangale da dan dox ci kaw suuf di laye bir di digle lu bax di téré lu bon lepp mu tek ko ci xereñ ci hikma lepp mu tek ko ci yar lepp mu tek ko ci respecte doomu adama lepp mu tek ko ci yeg jaamu yalla yi beugal len lu bax bu ko defé ñu bayyi xel lolu bax ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.